kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Dalawang araw na, kitang di nasisilayan. Nakaka-addict ang iyong amoy, para akong dinuduhin. Isang tawag ko lang, agad ka nagpaparamdam. Kahit napatago lang kita kinikita, di mo ko tinatabla. Masama tayo sa mata nila, sa pag-aaral lang hindi tayo tugma. Oras na magdidikta, kung ipapakilala ka na. Di ako nagmamadali, gusto lang kitang mauwi. Ano mong sabihin nila, wala silang alam sa ating dalawa. Lagi kitang ipagdadamot, gusto ko sa'kin ka lang, wala kong dapat napatunay. Matagal na kong nasa ulap, lagi kang kausap. Pag dumampi ka na sa aking labi, dama ko ang ora mong pampagaan. Mahalag kita, tingin mo ang nagsasabing pwede kita nakitahin. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Di kita maunawa nung una, naabot kita nung laging kasama. Kahit maraming may ayaw sa'yo, gusto ka pa rin katabi sa kama. Dati ka pa nakilala, takot lang kitang makita. Kala ko masama ang intensyon mo sa akin, baka lang tamang hinala. Sabi nila sisirain mo buhay ko, di nila alam ang halaga mo. Di magbabago tingin sa'yo, mawalan man ang pera at ikay lumayo. Natural pa rin ang turing mo sa'kin, kahit laging alanganin. Iingatan ka't ilalayo sa husgahan tayo paglalayo. And then we gon' flow. Kasama tropa, syempre ikaw, dahil andyan ka na nung ako pa'y naliligaw. Dito ka sa'king tabi manatili, hanggang buwan ay bumaba. Kasi ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. In 3, 2, 1. Ice 1. Kasama tropa, syempre ikaw. Dahil andyan ka na nung ako pa'y naliligaw. Dito ka sa'kin, tabi manatili. Hanggang buwan ay bumaba. Kasi ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig. Anytime, any place, pag gusto kitang makita agad, you'll be by my side. Baby, you're my flower. Anytime, any place, we belong together. Anytime, any place, pag gusto kitang makita,